Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 5. S-a petrecut la Griboedov. Pe bulevardul circular, în fundul unei grădini anemice, despărțită de trotuar printr-un grilaj de fier forjat, se afla o casă veche cu etaj de culoare crem. Un mic spațiu din fața casei era asfaltat. Iarna, pe locul acela se înălța un troian de zăpadă, cu o lopată înfiptă în vârf, iar vara el devenea o superbă terasă de restaurant cu un brar de pânză. Casei îi se spunea Casa Griboedov, întrucât aparținuse cândva, zice-se, unei mătuși de-a scriitorului Alexandru Sergeevici Griboedov. De aparținuse sau nu, nu știm precis. Ba, după câte ne amintim, Griboedov nu a avut nicio mătușă proprietară de imobil. Casa purta însă acest nume. Mai mult decât atât, un mare palavragiu moscovit povestea că la etaj, în sala rotundă cu coloane, vestitul scriitor ar fi citit acestei mătuși, tolonite pe sofa, fragmente din prea multă minte strică. Deși, naiba știe, i-o fi citit poate, dar asta n-are importanță. Important este că, în prezent, casa aparținea acelui masolit pe care îl condusese nefericitul Mihail Alexandrovici Berlioz, înainte să-și facă apariția la Patriarhie Prudă. Urmând exemplul membrilor masolitului, nimeni nu spunea Casa Griboedov, ci pur și simplu Griboedov. Ieri am stat 2 ceasuri la coadă la Griboedov. Și, ai rezolvat? Am obținut o lună de zile la Ialta. Bravo! Sau, du-te la Berlioz astăzi de la 4 la 5, are audiențe la Griboedov. Și așa mai departe. Masolitul se instalase la Griboedov, cum nu se poate mai bine și mai intim. Oricine intra acolo, lua involuntar cunoștință întâi și întâi de anunțurile diferitelor cercuri sportive și contempla fotografiile în grup și individuale ale membrilor masolitului, care, fotografiile, umpleau de jos până sus pereții scării ce ducea la etaj. La etaj, pe prima ușă se lăfăia o inscripție cât toate zilele. Secția pescari, vilegia turiști. Și tot aici era înfățișat un caras prins în căligul unei undițe. Pe ușa camerei cu numărul 2 se afla o inscripție oarecum stranie. Deplasări de creație pentru o zi. Adresați-vă la tovarăș M.V. Podlojnaia. Ușa următoare purta o inscripție scurtă, dar mai mult decât stranie. Perelâghino. Apoi, vizitatorului ocazional la Casa Griboedov, începeau să-i fugă ochii în toate părțile pe variatele și multiplele inscripții ce împestrițau ușile din lemn de nuc ale mătușii. Numerele de ordine pentru hârtie se eliberează la Pokliovkina, caseria, plata numerar individual a autorilor de sketch-uri. Dacă izbuteai să străpungi coada nesfârșită ce se întindea până jos la poartă, puteai vedea inscripția de pe ușa la care lumea dădea năvală fără o clipă de răgaz. Spațiul locativ. Dincolo de spațiul locativ, ți se dezvăluia privirilor un afiș splendid, reprezentând o stâncă, iar pe creasta stâncii, înfășurată în burcă, un călăreț cu o armă în bandulieră. Mai jos, palmieri și un balcon, iar în balcon un tânăr moțat privind undeva spre cer cu niște ochi nespus de vioi și ținând în mână un stilou. Tot acolo scria: concedii complexe de creație de la 2 săptămâni, schiță novelă, până la 1 an, roman trilogie, Ialta, Sungsu, Borovoie, Tihizri, Malchijauri, Leningrad, Palatul de Iarnă. Și în fața acestei uși era coadă, dar nu cine știe ce, așa cam la vreo 150 de persoane. Apoi, supunându-se cotiturilor, urcușurilor și coborâșurilor capricioase ale casei Griboedov, urmau Consiliul de Conducere al Masolitului, casieriile numărul 2, 3, 4, 5, Colegiul Redacțional, Președintele Masolitului, Sala de Biliard, tot soiul de unități auxiliare și, în sfârșit, acea sală rotundă cu coloane unde mătușa se desfătase ascultând comedia genialului său nepot. Nimerind la Griboedov, orice vizitator își dădea seama pe loc, dacă, bineînțeles, nu era cretin de-a binelea, ce minunat o duc acești norocoși membri ai masolitului și numai decât prindea să-l roadă o neagră invidie. Urmau neîntârziat reproșuri amare, adresate cerului care nu avusese grijă să-l înzestreze la naștere și pe el cu talent literar, fără de care, firește, nu era cazul să râvnească la un carnet de membru al masolitului, un carnet maro cu chenar auriu, mirosind a piele scumpă, carnet pe care nu era moscovit să nu-l cunoască. Oare s-ar putea spune ceva în apărarea invidiei? Este fără îndoială un sentiment urât, dar trebuie să ne punem în situația vizitatorului. Ceea ce vedea el la etaj nu era totul, ba era chiar departe de a fi totul. Întreg parterul casei îl ocupa restaurantul. Și ce restaurant? Pe bună dreptate era socotit cel mai minunat din Moscova. Și nu numai pentru că ocupa două săli mari cu tavanul boltit, cu picturi reprezentând cai liliachii cu coame asiriene. Nu numai pentru că la fiecare masă era o lampă învelită cu un mic șal, nu numai pentru că acolo nu putea pătrunde primul venit de pe stradă, ci și pentru că, prin calitatea mâncărurilor sale, Griboedov întrecea orice alt restaurant din Moscova, iar alimentele se vindeau la un preț accesibil, niciodată împovărător. De aceea, nu ni se pare de fel curioasă convorbirea pe care a surprins-o odată, lângă grilajul de fier forjat al casei Griboedov, autorul acestor rânduri, cum nu se poate mai verosimile. Unde e masa de seară, Ambrozie? Ce întrebare, dragă Foca, aici, bineînțeles. Arhibald Arhibaldovici mi-a șoptit astăzi că se va servi Chalot Nature, o capodoperă a artei culinare. Știi să trăiești, Ambrozie? Răspunse cu un oftat admirativ Foca, un slăbănog neîngrijit cu furuncule pe ceafă, adresându-se lui Ambrozie poetul, un uriaș bucălat, cu buzele rumene și părul auriu. Nu-i vorba de nicio știință anume, îl contrazise Ambrozie, ci de dorința cea mai elementară de a trăi omenește. Vrei să spui, Foca dragă, că poți găsi și la Coliseum niște șălăiași? Dar la Coliseum e o porție de șalău care costă 13 ruble și 15 copeici, pe când la noi îți ia 5 și 50. Și unde mai pui că la Coliseum peștele e vechi de 3 zile, ba pe deasupra nu ai nicio garanție că nu te vei trezi cu o labă peste mutră din partea celui din tâi june care dă buzna acolo venind din pasajul teatral. Mă declar categoric împotriva Coliseumului, vocifera Ambrozie gastronomul, de răsunat tot bulevardul. Nu căuta să mă convingi, Foca. Nu ca o să te conving, Ambrozie, spuse Foca, dar masa de seară se poate lua și acasă. Nici nu mă gândesc, tună Ambrozie, mi-o închipui pe nevastă ta încercând să gătească la cratiță, în bucătărie comună Chalot Nature. Ha, ha, ha, au revoir, Foca. Și Ambrozie se repezi fredonând spre terasa cu umbrar. Ehoho, da, ce-a fost, a fost. Nu l-au uitat moscoviții băștinași pe celebrul Griboedov. Ce Chalot rasol, e o banalitate asta, Ambrozie dragă. Dar cega, cega în caserole de argint, cegă bucăți, rânduri, alternate cu cozi de raci și caviar proaspăt, dar ouăle la pahar cu pireu de ciuperci și fileurile de sturz nu vă plăceau, dar trufele, dar prepelița preparată după o rețetă grozavă, 9 ruble și jumătate, dar jazul, dar serviciul ireproșabil. Și în iulie, când toată familia e plecată în velegiatură, iar pe dumneata te rețin în oraș anumite treburi literare, ce nu suferă amânare, pe terasă, la umbra viței de vie, lucind într-o pată de aur, pe o față de masă imaculată, o farfurioară de supă printener. Îți amintești, Ambrozie? Dar ce să te mai întreb? Văd după buzele dumitale că nu ai uitat. Toate lostrițele și șălăiașii dumitale sunt fleacuri. Dar de becaținele, sitarii și becațele de pădure, când e sezonul lor, de prepelițele, găinușele de baltă, ce zici? Și apa minerală, narzan, care ți se prelinge în spumată pe gâtlej. Ajunge însă, te abazi de la subiect, cititorule. Vino cu mine. În seara aceea, la orele 10:30, când Berlioz se prăpădise la Patriarhie Prudi, Griboedov avea toate camerele de la etaj cufundate în întuneric, în afară de una singură, unde luminile erau aprinse și unde tângeau 12 literați strânși acolo pentru ședință și așteptându-l pe Mihail Alexandrovici. Stăteau pe scaune, pe mese și chiar pe cele două pervazuri ale ferestrei în care își avea sediul Consiliul de Conducere al Masolitului, sufocându-se de căldură. Prin ferestrele larg deschise, nu pătrundea nicio adiere de vânt. Moscova își revărsa toată arșița adunată în cursul zilei în asfalt și era limpede că noaptea nu va aduce nicio ușurare. Un iz de ceapă venea de la subsolul casei mătușii, unde funcționa bucătăria restaurantului și tuturor le era sete, toți erau enervați și furioși. Literatul Bescudnikov, un om liniștit de felul lui, bine îmbrăcat, cu niște ochi mici și iscoditori, își consultă ceasul. Minutarul se apropia târâși de 11. Bescudnikov ciocăni cu degetul în cadran, arătându-l vecinului său, poetul Dvubratski, care ședea pe o masă și, de urât, își bălăbănea picioarele încălțate în pantofi galben cu talpă de cauciuc. Se cam întrece cu gluma, bombăne Dvubratski. S-a împotmolit pe semne flăcăul la malul Kleazmei, dădu replica, o voce groasă, aparținând Nastasiei Luchinișna Nepremenovna, fată de negustor din Moscova, rămasă orfană, care, devenind scriitoare, autoare de schițe marine, excela în scene de război și semna cu pseudonimul Navigatorul George. Dați-mi voie, glăsui îndrăzneț Zagriuvov, cunoscut autor de sketch-uri. Și eu, în loc să mă coc aici, aș fi stat cu plăcere pe balcon la o ceașcă de ceai. Ședința era fixată pentru ora 10, nu-i așa? La ora asta e plăcut pe malul Kleazmei. Îi atăța mai departe pe ceilalți Navigatorul George, știind că stațiunea de vile pentru literați, Pereleghino, de pe malul Kleazmei, este punctul nevralgic al tuturor. La ora asta cântă, desigur, și privighetorile acolo. În ce mă privește, lucrez întotdeauna mai cu spor când sunt în mijlocul naturii, mai ales primăvara. De 3 ani aproape plătesc cotizația ca să-mi pot trimite nevasta, bolnavă de Bazedov, în acel rai. Dar nu știu cum se face că nu apare nimic la orizont, zise veninos, cu amărăciune, nuvelistul Ieronim Poprihin. Ei, asta e în funcție de norocul fiecăruia, vui de pe pervaz criticul Ababkov. Ochișorii navigatorului George se aprinsere de bucurie și, îndulcindu-și vocea de contraalt, o replică din nou. Nu trebuie să fim invidioși, tovarăși. Avem numai 20 de vile și se construiesc doar 7, iar noi suntem 3.000 de inși în Masolit. 3.111, preciză cineva dintr-un colț. Ei, vedeți? Urmă navigatorul George. Ce să-i faci? Se înțelege de la sine că locuri în vile au primit cei mai talentați dintre noi. Generalii, se băgă direct în acest subiect de cuvinte, Gluharev, scenaristul. Bescudnikov simulă un căscat și ieși din cameră. Stă singur în 5 camere la Pereleghino, bârfi Gluharev în urma lui. Lavrovici ocupă numai el 6 odăi, țipă Deniskin și are pereții sufrageriei tapisați cu lemn de stejar. Ei, nu despre asta e vorba acum, vui Ababkov, ci de faptul că s-a făcut ora 11 și jumătate. Se stârni gălăgie, se pregătea un fel de răzmeriță. Încercând să telefoneze la nesuferita stațiune Pereleghino, nimeriră la o altă vilă, la Lavrovici, și aflară că Lavrovici plecase la râu, ceea ce intristă din calea afară. Chemare la întâmplare Comisia de Literatură Beletristică, la interiorul 920 și, bineînțeles, nu găsiră pe nimeni. Putea măcar să ne telefoneze, țipară Deniskin, Gluharev și Kvant. Of, degeaba țipau ei. Mihail Alexandrovici nu putea să telefoneze nicăieri. Departe, departe de Griboedov, într-o sală enormă, luminată de becuri de mii de vați, pe 3 mese zincate zăcea ceea ce cu puțin înainte fusese Mihail Alexandrovici. Pe prima masă zăcea trupul gol, plin de sânge închegat, cu brațul fracturat și coșul pieptului zdrobit, pe o altă masă capul, fără dinții din față, cu ochii deschiși, tulburi, care nu se mai temeau de lumina orbitoare ce inunda sala, iar pe o a treia, un morman de cârpe scorojite. Lângă cel decapitat stătea în picioare un profesor medic-legist, un specialist în anatomie patologică, cu ajutorul lui, reprezentanții organelor de anchetă și literatul Jeldubin, adjunctul Mihail Alexandrovici Berlioz la Masolit, chemat prin telefon de acasă, unde veghea la căpătuiul nevestei sale bolnave. Mașina venise să lea pe Jeldubin și, împreună cu organele de anchetă, s-au dus în primul rând, pe la 12 noaptea, la locuința victimei, unde s-a procedat la sigilarea tuturor hârtiilor sale, iar de acolo cu toții la morgă. Acum, stând lângă rămășițele defunctului, se sfătuiau cum e mai bine să facă. Să coase la loc capul retezat sau să depună corpul în sala casei Griboedov, acoperindu-l pur și simplu pe cel dispărut, cu un șal negru până la bărbie. Da, Mihail Alexandrovici nu putea telefona nicăieri. Prin urmare, zadarnic se indignau și vociferau Deniskin, Gluharev și Gvant cu Beskudnikov. Exact la miezul nopții, toți cei 12 literați părăsiră etajul de sus, coborând la restaurant. Aici îl pomeniră din nou în sinea lor de rău pe Mihail Alexandrovici. Pe terasă, toate mesele erau, se înțelege, ocupate, așa că se văzură siliți să cineze în sălele frumoase, dar sufocante. Și exact la miezul nopții, în prima sală se auzi un bubuit, un zdrângănit, începură să salte, să se reverse niște sunete. După aceea, un glas strident de bărbat porni să urle cu disperare în acompaniamentul muzicii Aleluia. Se dezlănțuise celebrul jazz de la Griboedov. Fețele asudate ale clienților parcă se înseninară, caii pictați pe platform prinseră viață, lustrele parcă-și sporiră lumina și, deodată, ca scăpate din lanț, prinseră adânțui ambele săli, iar mai apoi și terasa. Pornirea la dans, Gluharev cu poeta Tamara Polumeseaț, Kvant și Iucopov, romancierul, cu o actriță de cinema în rochie galbenă. Dansau Dragunski, Cerdachi, micul Deniskin cu gigantica navigatorul George, dansa frumoasa arhitectă Semeikina Gal, pe care o ținea strâns în brațe un necunoscut în pantaloni albi de pânză groasă. Dansau ai casei și invitați, oaspeți din Moscova și de aiurea, un oarecare Vitea Kuftik din Rostov, regizor parese cu o pecincine mare liliachie pe obraz, dănțuiau cei mai de seamă reprezentanți ai subsecției de poezie a Masolitului, adică Pavianov, Bohohulski, Slatki, Spicikin și Adelfina Buzdeac, dansau tineri de profesie necunoscută cu tunsură box, cu umeri de vată, dansau un ins foarte trecut, cu barbă, în care se încurcase o foaie de ceapă verde, iar în brațele lui se zgâlția o jună prăpădită, mâncată de anemie, într-o rochiță de mătase portocalie. Scăldați în sudoare, ospătarii purtau deasupra capetelor halbele de bere aburite, urlând răgușit cu năduf. Faceți loc, faceți loc, vă rog! Undeva un glas comanda în difuzor. Grătar ca ocazian odată, două zubrovci, mâncărică de măruntaie. În același timp, vocea subțire de bărbat urla Aleluia. Bubuitul talerelor aurii ale jazzului era estompat în răstimpuri de zângănitul farfuriilor, cărora femeile de la oficiu, după ce le spălau, le dădeau drumul pe un plan înclinat drept în bucătărie. Într-un cuvânt, infern, nu alta. La miezul nopții apăru o vedenie de iad. Pe terasă ieși un bărbat de o rară frumusețe, cu barba ca un pumnal, îmbrăcat în frac și aruncă o privire maestuoasă în jur, ca și când și-ar fi privit domeniile. Se spunea, o spuneau misticii, că au fost timpuri când frumosul bărbat nu purta frac, ci se încingea cu un brâu la de piele, de sub care ieșeau mânerele pistoalelor, iar părul negru ca pana corbului îi era strâns cu o basma de mătase purpurie. prin Marea Caraibilor, ci că, sub comanda sa, navigase un brig cu pavilion negru de doliu cu cap de mort. Dar nu-i adevărat, nu. Sunt minciunile unor mistici care caută să te ademenească. Nu există pe lume nicio mare a Caraibilor, nu navigaseră pe ea corsari îndrăzneți, nu-i urmărise nicio covertă și nu se așternuse peste valuri fumul bătăliei. Nimic din toate acestea n-a existat. Nimic. Iată, există teiul pipernicit, există grilajul de fier forjat, iar dincolo de grilaj, bulevardul. Și se topește gheața în cupă și de la masa vecină se uită niște ochi injectați ca de taur și te cuprinde o frică. O, zei, dați-mi o travă, vreau o travă. Deodată însă de la o masă zbură cuvântul Berlioz. Jazul se destrămă și se stinse ca și când l-ar fi pocnit cineva cu pumnul. Ce-i? Ce s-a întâmplat? Ce este? Berlioz. Și începură toți să sară de la locurile lor, să exclame și să țipe. Da, cumplita veste a morții lui Mihail Alexandrovici stârni un val de durere. Cineva prinse a se ageta, strigând că trebuie scrisă și expediată numai decât, pe loc, o telegramă colectivă. Dar ce telegramă? Ne întrebam noi și unde? Și pentru ce s-o trimiți? Chiar așa, pentru ce? N-are nevoie de niciun fel de telegramă cel a cărui ceafă zdrobită e strânsă acum de mâinile de cauciuc ale prosectorului, cel al cărui grumaz e împuns în clipa de față cu acele strâmbe ale profesorului. S-a dus și nu are nevoie de nicio telegramă. Totul s-a sfârșit. Să nu mai aglomerăm fără rost telegraful. Da, s-a dus, e mort. Bine, dar noi suntem vii. Valul de durere se stârni, ținu cât ținu și începu să se liniștească. Unii se întoarseră chiar la mesele lor și, la început mai pe ascuns, apoi fățiși, băură vodcă și luară câte o gustărică. Nu, zău așa. La ce bun să se strice sau să rămână în farfurie chifteluțele? Cu cel mai putem ajuta pe Mihail Alexandrovici. Îl ajutăm cu ceva dacă rămânem flămânzi, că doar noi n-am murit. Bineînțeles, pianul fu încuiat cu cheia, jazistii se împrăștiară, câțiva dintre ziariști plecară la redacțiile unde lucrau ca să scrie necrologul. Aflară cu toții că de la morgă sosise Jeldâbin. Se instalase sus, în cabinetul răposatului, și imediat porni zvonul că el îl va înlocui pe Berlioz. Jeldâbin îi chemă grabnic din restaurant pe toți cei 12 membri ai Consiliului de Conducere și, într-o ședință fulger, ținută în cabinetul lui Berlioz, se apucară să discute problemele ce nu sufereau amânare. Pavoazarea sălii cu coloane din Casa Griboedov, transportul corpului neînsuflețit de la morgă în această sală, accesul publicului, precum și alte probleme legate de tristul eveniment. În vremea asta, restaurantul își ducea mai departe viața nocturnă, obișnuită, și ar fi dus-o așa până la închidere, adică până la orele 4 dimineața, dacă nu s-ar fi petrecut ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Ceva care i-a zguduit pe oaspeții restaurantului mult mai mult decât vestea morții năprasnice a lui Berlioz. Cei din tâi prinseră a se agita birjarii care pândeau clienții la poarta casei Griboedov. S-a auzit cum unul dintre ei, săltându-se ușor pe capră, strigă: „Tu, ia uitați-vă numai!” După aceea, răsărită ca din pământ, lângă grilajul de fier, clipi o luminiță, apoi începu să se apropie de terasă. Lumea prinsă se ridica de la mese, ațintindu-și privirea și văzură cu toții că, odată cu luminița, spre restaurant se îndrepta o stafie albă. Când se apropie de treptele terasei, toți înmărmuriră cu bucățile de cegă înfipte în furculiță și cu ochii holbați. Portarul, care tocmai ieșise de la garderoba restaurantului, în curte, să fumeze o țigară, o aruncă jos, o stinse sub călcâi și dădu să iasă în întâmpinarea stafiei, cu scopul vădit de a-i bara accesul în restaurant, dar nu se știe din ce motiv n-o făcu, ci se opri locului cu un zâmbet cam nătâng. Atunci stafia, urcând treptele, pășine stingherită pe terasă și toți constatară că nu-i nici Ostafie, ci Ivan Nicolaevici Bezdomnui, celebrul poet. Desculț, îmbrăcat cu o bluză rusească albă, ruptă și cu izmene dungate, avea prinsă în piept, cu un ac de siguranță, o iconiță de hârtie reprezentând un sfânt necunoscut. În mâini, Ivan Nicolaevici ducea o lumânare de cununie aprinsă. Pe obrazul drept avea o julitură proaspătă. Este greu de măsurat cât de adânc a fost tăcerea ce se înstăpâni pe terasă. În mâinile unui ospătar, halba pe care o ducea se aplecă într-o parte și berea se prelinse pe podea. Poetul ridica lumânarea deasupra capului, grăind cu voce tare. Noroc, prieteni! După care băgă capul sub masa cea mai apropiată și exclamă abătut. Nu, aici nu-i. Se auziră două glasuri, un bas rosti necruțător. Gata, delirium tremens. Iar al doilea, un glas speriat de femeie, se întrebă. Cum de l-a lăsat miliția în halul ăsta pe stradă? Auzind-o, Ivan Nicolaevici o lămuri. De două ori au vrut să mă rețină pe Scaternâi și aici pe Bronaia, dar am tulit-o să ring gardul și, vedeți, m-a înjurit la obraz. Ivan Nicolaevici ridică mâna cu lumânarea și vociferă. Fraților într-o literatură. Glasul lui răgușit prinse puteri și suna acum mai înflăcărat. Ascultați cu toții ce am să vă zic. A apărut. Prindeți-l. Puneți mâna pe el numai decât, altfel o să facă ravagii. Nenorociri de nedescris. Ce? Cum? Ce zice? Cine a apărut? Izbucniră glasuri din toate părțile. Consultantul, răspunse Ivan, și consultantul ăsta l-a ucis adineauri pe Mișa Berlioz la Patriarhie Prudă. Din sălile restaurantului, lumea de dunăvală și în jurul lumânării aprinse din mâna lui Ivan se strânseră cu toții buluc. Dați-mi voie, dați-mi voie, vorbiți mai limpede. Se auzi lângă urechea lui Ivan Nicolaevici un glas încet și politicos. Spuneți, cum adică l-a ucis? Cine l-a ucis? Un consultant străin, profesor și spion, răspunse prompt Ivan privind în jur. Și cum îl cheamă? Îl întrebă încetişor la ureche același glas. Asta e. Cum îl cheamă? Strigă profund mâhnit Ivan. Dacă i-a ști numele. N-am văzut bine ce scria pe cartea de vizită. Țin minte doar prima literă, W. Începe cu W numele lui. Ce nume oare începe cu W? Se întrebă el. Își duse palma la frunte și deodată începu să mormăie. V, V, V, V, Va, Vașner, Wagner, Weiner, Wegner, Winter. Încorda la culme, simți cum mi se zburlește părul din carp. Wolf? Îl ajută miloasă o femeie. Ivan se înfurie. Toanto, țipă el, căutând-o pe femeie cu privirea. Ce are a face aici Wolf? N-are Wolf nicio vină. Vo, va... Nu, așa n-am să-mi aduc aminte. Uitați ce, cetățeni. Telefonați chiar acum la miliție să se trimite 5 motociclete cu mitraliere pentru prinderea profesorului. Și nu uitați să spuneți că nu e singur. Mai sunt 2 cu el. Unul lung, cadrilat, cu pinznezul crăpat și un motan negru gras. Iar eu, până una alta, am să fac percheziție la Griboedov, presimțind că este aici. Ivan începu să se agite, îi îmbrânci pe cei din jur, flutură lumânarea, mânjindu-se tot de ceară, se uită pe sub mese. Atunci cineva strigă, un medic. Și o față blândă, cărnoasă, rasă și îmbuibată, cu ochelari în ramă de bagar, răsări lângă Ivan. Tovarășe bezdomnui, începu fața cu glas solemn, liniștește-te. Ești zguduit de moartea lui Mihail Alexandrovici, pe care l-am iubit cu toții, adică a lui Mișa Berlioz. O înțelegem prea bine. Ai nevoie de liniște. Îndată tovară și or să te ducă până la patul dumitale și ai să te liniștești. Ascultă, îl întrerupse rânjind Ivan. Tu nu înțelegi că profesorul trebuie prins? Ce mă tot bați la cap cu prostiile tale, cretinule?" "Tovarășe, bezdomnii, dar se poate să-mi vorbești astfel?" Ripostă fața acea săritoare, înroșindu-se, dându-se înapoi dandaratelea și căindu-se că s-a băgat în istoria asta. "Uite, cu tine se poate." I-o întoarse cu o ură mocnită Ivan Nicolaevici. Chipul i se schimonosi de furie, mută repede lumânarea din mâna dreaptă în mâna stângă, își făcu vânt și pocni fața cea săritoare drept peste ureche. Atunci le dădu prin minte celor din jur să se repeadă la Ivan și se repeziră. Lumânarea se stinse, iar ochelarii ce săriră de pe nasul acelei fețe fură călcați în picioare cât ai clipi. Ivan scoase un răgnet războinic cumplit, ce se auzi chiar și pe bulevard, stârnind curiozitatea trecătorilor și porni să se apere. Vesela zângânea căzând de pe mese, femeile țipau. În timp ce ospătarii legau pe poet cu ștergare, la garderobă se consumă următorul dialog între fostul comandant de bric și portar. "N-ai văzut că e în izmene?" întrebă rece piratul. "Bine, Arhibald Arhibaldovici," ripostă portarul, care o băgase pe mânecă, "dar cum puteam să nu-i dau drumul dacă dumnealui este membru al masolitului?" "N-ai văzut că e în izmene?" repetă piratul. "Iertați-mă, Arhibald Arhibaldovici," se scuza portarul, stacojul la față. "Ce puteam face? Înțeleg și eu atâta lucru, pe terasă ședeau doamnele." "Doamnele n-au niciun amestec, doamnelor le este indiferent," nu se lăsă piratul, sfredelindu-l literalmente cu privirea. "Dar miliției nu este indiferent. Un om în izmene poate circula pe străzile Moscovei numai într-un singur caz, dacă merge însoțit de reprezentanții miliției și anume cu o singură destinație, secția de miliție. Iar tu, ca portar, trebuie să știi că, văzând un om în halul ăsta, ai datoria să dai imediat semnalul de alarmă. Auzi? Tu auzi ce se petrece pe terasă?" Portarul, înnebunit, auzi venind de pe terasă un bubuit, zângănit de farfurii și de pahare sparte, țipete de femei. "E, ce să-ți fac acum pentru una ca asta?" întrebă piratul. Obrazul portarului căpătă culoarea unui bolnav de tifos, dar ochii priveau fix, plin de groază. I se păru că părul negru al piratului, acum pieptănat cu cărare, i-a acoperit cu o bazma de mătase roșie ca focul. Dispăruseră plastronul și fracul și, din cingătoarea de piele, se ivi mânerul unui pistol. Portarul se și închipui spânzurat de vergeaua gabiei mici, își văzu cu ochii propria sa limbă scoasă afară și capul prăvălit fără viață pe umăr, ba auzi chiar plescăitul valurilor dincolo de bord. Portarului i se muiară genunchii și atunci piratului i se făcu milă de el și își stinse privirea sfredelitoare. "Bagă de seamă, Nicolai, te iert pentru ultima dată. N-avem nevoie de astfel de portar la restaurant nici pe gratis. Intră mai bine paznic la biserică." După ce spuse aceasta, fostul comandant dădu comanda precis, clar, rapid. "Să vină Pantelei din oficiu, un milițian, proces verbal, o mașină, la spitalul de nebuni." Și adăugă, "fluiera." Peste un sfert de ceas, publicul uluit la culme, nu numai cel din restaurant, ci și cel de pe bulevard și din casele cu ferestre dând spre grădina restaurantului, văzu cum Pantelei, portarul, un milițian, un ospătar și poetul Riuhin scoteau pe poarta casei Griboedov pe un tânăr înfășurat ca o păpușă, care, plângând amarnic, scuipa străduindu-se să-l nimerească anume pe Riuhin și țipa ca din gură de șarpe. "Canalie, canalie ce ești!" Șoferul unui autocamion, cu o expresie de furie pe față, dădu drumul la motor. Alături, un birjar își înfierbânta calul și, lovindu-l cu frâul liliachiu peste crupă, strigă: "Uite că merge și un cal iute! A mai dus eu clienți la spitalul de nebuni." Mulțimea din jur vuia, comentând evenimentul nemai văzut. Într-un cuvânt, un scandal oribil, scârbos, ispititor, o porcărie nu alta, un scandal care luă capăt numai atunci când camionul se urni din poarta casei Griboedov, ducându-i cu el pe nefericitul Ivan Nicolaevici, pe milițian, pe Pantelei și pe Riuhin.